पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आप लोग ये स्वार्थ वृत्ति बहुत हो रही है। स्वार्थ वृत्ति यह महान पतन करने वाली है। रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मन मिल जाए, मिल जाए, आप स्वयं चेतन होते हुए जड़ की इतनी लालसा है, आप महान पतन करने वाली है। आप स्वयं परमात्मा का अंश हो। जड़ चीजें जड़ जाए, रुपया रुपया गिटा रुपया, जड़ता के ऊपर इतना आसक्त हो गया, धर्म कर्म सब खो दिया। आप कौन हो? परमात्मा के अंश हो आप, चेतन हो। अरे ये जड़ चीजें पत्थर है, ऐसे पड़े जो रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, भोग भोग श्री प्रसुता नाम, ये दो आसक्ति है, बहुत पतन करने वाली है। एक क्रिया और पदार्थ दो है, एक क्रिया और पदार्थ, यानी मैं ही आश्रित हो रहे हूँ। कितने व्याख्यान सुनो, कोई बातें सुनो, पर तो छोड़ते नहीं, इनमें बहुत आशक्ति जल में। अब क्या सुना मैं आपको? अगर ये कृपा करो आप भगवान में लग जाओ तो कितनी फायदे की बात है। लोक और परलोक सब शुद्ध है। आपको मैं समझा तो सकता नहीं, भाई मेरे में ताकत नहीं ऐसी कि समझा दूं, वो तो आती नहीं मेरे को। बाद में कह सकता हूँ, बस समझा देना आपके जचा दे, ये बात आती मत नहीं है। ये स्वार्थ बुद्धि है ना, अगर स्वार्थ बुद्धि के अपने पैसा चिकित्सा हो जाए, चीज चिकित्सा चीज महान पतन करने वाली चीज है, सबसे एक नंबर की चीज है पतन करने में। स्वार्थ का त्याग करने से ही सिद्धि होती है। सत्संग में लगे हुए उनकी सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? ये स्वार्थ बुद्धि में, आराम बुद्धि में, सुख बुद्धि में, भोग बुद्धि में यदि लग रहे हैं। अब कैसे बार बार सिद्धि हो? बातें बड़े संसार की कहो, गीता की कहो, रामायण की कहो, भागवती की कहो, बढ़िया बढ़िया बातें कहो, परंतु मन बुद्धि भीतर से लगे हुए स्वार्थ में है। व्यवसाय तो बुद्धि एक बहुत सदा बुद्धि हो, व्यवसाय न बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धिया है। भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, संग्रह करना भोग भोगना, संग्रह करना भोग भोगना। गीता में लिखा है संग्रह भोग में आसक्ति वाले परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते, प्राप्ति कैसे करेंगे? आरंभ भी नहीं होता भोगों में आश्चर्य में संसार एक टन बना करना। अरे ये है प्राप्ति आदि, आपको सुना नहीं, प्राप्ति आदि नहीं, ये आपके अधीन नहीं है। उसमें आते दिन रुझे हुए है, महान आफत में पड़े हुए, महान आफत में। इनमें आसक्ति नहीं, देखो पैसा जाए नहीं कहीं भी, आपके भोग जाए भी नहीं। ये बात सच्ची कहते हैं, हम तो अपनी देखी हुई बात कहते हैं, हमारी बीती हुई बात कहते हैं। आप इतने भोगों में आसक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, और आसक्ति आप नहीं रखो, भोग आपके पास आवेंगे, रुपया आपके पास आवेंगे, परंतु पहले त्याग करना पड़ेगा भाई, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। बहुत लाभ होगा आपको, बहुत लाभ होगा। सुनने से आप लाभ समझते हो, इससे ज्यादा लाभ होगा, परंतु सुन ले करते नहीं, काम में नहीं लाएंगे। भोग में आश्चर्य में इसमें लगे, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, मन के भीतर में पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा भरे हुआ है। ये बात मैं अपनी बात में ठीक कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। सब जगह यही है, कोई भांग पड़ी है। व्याख्यान वाला समझो, सुनने वाला समझो, कहने वाला समझो, सुनने वाला समझो, करने वाला, बातें तो अच्छी थी कहे, समझ तो शास्त्रों का, मन करे विषयों का, भोग करे संग्रह का, श्रवण तो ठीक करे ठीक। पदार्थ भाई मनुष्य शरीर पे आप क्या, आप करते क्या हो? अब कोई बात क्यों आप ध्यान देते नहीं? आप तो सुन नहीं, आप सुन ली बस सदा ही। उस दिन नाम जपरी बात कही, जिसमें मैंने पूछा, एक आदमी भी नहीं मिला जो सत्संग करने वाले पुराने, उन्होंने तो कहा कि हम भजन करना नियम ले लिया, हमने नाम जप करेंगे। परंतु यहाँ के भाइयों ने कोई बात एक एक आदमी नहीं मिला, वहां क्या तब क्या ठीक है, हम करेंगे हम करेंगे। ये बातें सुनना सुनाना पूरा व्यापार है, सुनाना सुना दे, सुन देंगे, बारह महीने में किता कर देना, आदमी हो जाए यही आइए सुन लिया बस। अरे भाई जीवन बनाओ, थोड़ा त्याग करो, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद में शांति तत्काल है, अनंतर अंतर नहीं बनना, इतनी मिलती है परमात्मा दृष्टि नहीं, बात कहने की होती है बस, कहने की सुनने की, करने की थोड़ी है, करने की तो लोभ है, हाय हाय हाय, करते करते मर जाओगे, कुछ हाथ ना हाथ क्यों लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, मन सुनते नहीं। गायों के विषय में, गायों यहाँ पर विदेशी गायों तो आदर करते हैं, उनको लेते हैं, और देशी गायों को बेचते हैं, नष्ट करते हैं। विदेशी गायों खाती ज्यादा है, वो दूध देती, दूध बेचते हैं, दूध ज्यादा होता है उनके, इन दूध कम होता है, घी ज्यादा होता है इनमें, घी उन्हें होता नहीं, घी जरूरत नहीं, दूध बेचते हैं, इस बात से दूध ज्यादा होता है। ये लोभ में लगे हुए, ये विचार नहीं करते गायों की हत्या कितनी हो रही है। ये देखने वाले कहते हैं, हम देख कर गाय अच्छी तरह से बस में, और जिन गायों का दूध है छोटे से पहले डींग बांधे गाय में, इधर बूढ़ा मोटा डाल, जो गुड़ा फूटते भी जाएगा। विदेशी गायों से बन नहीं रहे, सारा साल खरीद उनको नहीं मानते, बड़े कष्ट बांधते, जिन दूध कम होता है, दूध कम होता है तो भेज देते, इनके दूध ज्यादा होता है दूध लेंगे, घी कम होता है, गुस्से वाली होती है गाय, ना कोई गाय ढोल है ढंग है, ना कोई गाय की बोल रही है, ना कोई गायों को दूध देना, दूध में घी है, आपके लोग वृत्ति है दूध ज्यादा हो जाए, बादाम ज्यादा बटेंगे, दाम ज्यादा बटेंगे, दाम ज्यादा बटेंगे, उस दाम ज्यादा बटेंगे। कभी वही दिन होगा जो हमें हिंदुओं का दिन था, हिंदू इंद्र इतनी करते थे, भगवान भजन करते थे, भगवान का भगवान में लगते थे सच्चे हृदय से, अभी आप लोग थे ही नहीं, पढ़ाई नहीं करते, क्या सुनेंगे, बातें सुनेंगे बस, सुनेंगे महाराज जी अपनी गाय जो खरीदेंगे, खरीदने वाला तो महाराज जी वो तो कसाई के वही ले जाएगा, क्यों दूध के लिए तो वो किसी को बेचेगा नहीं, अपनी गाय तो खरीद करके वो आगे कसाईयों में जाएगा, कसाई जाएगी मरेगी तो संदेह क्या है, वो तो मरेगी, मारने के बाद बेचते है, यानी पूछा जाए किस वास्ते बेचते हो, मारने के लिए बेचते हो और किसी को बेचते हो, और किस लिए बेचते हो सब? दूध के लिए तो लेने वाले है ही उनको, दूध के लिए विदेशी गाय तो मारने के लिए और है क्या? केवल मारने के लिए ही है। और कारण क्या है? अब बता, इतना बचा हो कोई बताओ आप, आपके हृदय में क्या जची हुई है? केवल मारने के सिवाय और कोई काम क्या काम आएगा? देसी गाय क्या काम आए बताओ? मारने काम की कसाई खाने का खत्म कर दे उनको। तो विचार किया कि नशा ही खत्म हो जाएगी, नशा क्या हो गई? बहुत गाढ़ा दूध होता है, घी ज्यादा होता है, परंतु मात्रा में ज्यादा उसका कितना होता है? भैंस की तरह वे गाय तो खरीदते है, एक गाय बेचते है, बेची बची सभी दूध के लिए तो लेता ही यही कसाई लेते है, कसाई हम जाए वहां बिक्री होगी। इनके मांस तो विदेशी लोग बहुत काम कर रहे हैं, बछड़ा बछड़ी के 10,000 रुपया आओ खाता पैसा हमें, जिनके 10,000, 20,000, 15,000, 10,000 2,000, 3,000 तो यहाँ देते है कसाई, टूटे टूटे 20,000 एक एक गाय। इस वास्ते 36,000 कारखाना है। मैं कहता हूँ इनकी गाय तो खूटने वाली है, खत्म होने वाली है, पशुओं को मारेंगे क्या? और उन जीव का क्या देंगे? थोड़ा वर्षों बाद देखना तमाशा। आप इतने बैठे हो बताओ क्या जीव का देंगे? लाखों आदमी है गायों को मारने वाले लगे हुए, गाय भेड़ बकरी भैंस भैंस सब का कत्ल कर रहे, पशु मात्र का पशु खत्म कर रहे, सांपों ने मारना हाथियों ने मारना छोड़ दिया, ये नुकसान कम हो गए, बहुत कम हो गए। गायों तो रखनी छोड़ क्यों? क्योंकि गाय तो विदेशी चाहिए, देशी चाहिए नहीं तो कहा बीज ही नष्ट हो जाएगा, बीज ही नष्ट हो जाएगा। महाराज जी आपके वहाँ जोधपुर चातुर्मास में एक सज्जन मिले थे जो आपके वहाँ बोले भी थे, वो महेश्वरी थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो अंग्रेजी गायें हैं इन अंग्रेजी गायों की मूल उत्पत्ति प्रकृति से नहीं हुई है और इसमें सुअर का अंश बताते हैं, उस सुअर के अंश से ये पैदा हुई है, ऐसा बताया उन्होंने। दूध ज्यादा हो जाएगा, घी ज्यादा होता नहीं, गाय का काम है नहीं, गऊ का महत्व है, गोबर में वो महत्व नहीं, गोमूत्र में वो महत्व नहीं, दूध में वो महत्व नहीं, बिलुरा कर घी सब नहीं, ये तो बात प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष बात दी थी इनको, तो दूध ज्यादा होता है, दूध बेचते हैं, बिलुरा करते नहीं, उसमें दूध थोड़ा होता है, इसमें बेचारी स्मृति है, तो बांधे रखे एक जगह खड़ी खाते है, जाती नहीं बाहर खेतों में चले जाए, इस वास्ते उसको मानते गले में उसको मारवाड़ में डींग रहते हैं, या क्या कहते पता नहीं, लोड़ना तो मान देते हैं, घोड़े घोड़े फूटते है, भागते भागते भाग देते है, वो बांधे बांधे डूबे जब ला ले पग बांधे जोर से, तो पग में दूध वो कैसे होता, गायों को दुख दिया जाए तो दूध और कम होता है, दूध जो कम होता है काम ही नहीं, और गऊ पालने रो मातम भी है, पर उससे नहीं बात, गाय दर्शनों मातम है या सुनो मातम है, गाय ढंग ही नहीं बोल नहीं, गाय गाय गाय नहीं देखने में गाय नहीं, तो है ही नहीं ऊपर कपूत, अब वहां गाय तो नहीं। और ये मेरे नीम है बड़े है ना, ये नीम मेरे सदा याद आता है, सदा इन पाठ के और तो एक एक नीम एक वहां दो नीम दूसरा तक कट उठा थे छठ तक इतने तक आ दिया, कम से कम तुम्हारा जितना उतने तक रहने दो, ऊपर ऊपर को चलो थोड़ा पत्ता चढ़ेगा और क्या होगा, अब इतना तक काट दिया एक कितना दिन बड़े रहता, क्या देखो नीम लगो, नीम लगाया पहले पर लगाया क्यों, लगाया तो काट रही हूँ, छोटा लगाया फिर मैं देंगे वो ठीक बात है, एक और दो दो नहीं हुआ, तीन तीन सौ को दीजिए बस, तीन के सिवाय नहीं है। काटिया हुआ कितना है, कितने तक काट दिया, इधर तक काट दिया, इतना कब बढ़ेगा तुम्हारा साहिबान ऊपर तंबू लगे वो जितना बढ़ जाओ उतने से इतना तो रखो, इतना दम से तो रह लो, जब काट दिया इतना इतना नीचे टूटा कर देखो, एक तो काट दिया अब इतने ऊंचो है काम तो कितू नहीं मैं सुन लो। पैर रोजा नहीं याद आता कोई कदे नहीं आया तो भगवान याद ही नहीं बनेगा, देखता हूँ मन में आता देखो क्या क्या दशा करी आपके, कोई दशा कोई एक धर्म कोई ज्ञान कोई है ही नहीं, सफाई पशु बनो ही मेरी बना कब आवेगा आप में, धर्म को भी सोचोगे ये ऑपरेशन करने से कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हो गया, अनाज खाएंगे क्या, बात तो कहते हैं ये थी पर इनके करने से अनाज कितना महंगा हो गया, शेर का डेढ़ शेर का दो शेर का कभी हुआ पहले उम्र में याद है, सपने के समय में दस शेर की कणक बिकती थी, दस शेर ग्यारह शेर की सपने जैसे गांव में, हमारे पुराने मकान बन रहे थे हमें धान के लिए बड़े बड़े कोठार है, आधे कोठार जो थे खड़ों की बारी मैंने देखी है, नहीं तो खड़े खड़े बने करते खड़े तो स्वाद नहीं होता उसका क्योंकि उसे कैसे जमीन पी जाती है, मैं कैसे खेत कहां आज वे खाली पड़े हैं मकान, खड़ा पे में इतने मकान है सब खाली पड़े, तो साथ बैठने के लिए मकान बना रही है, जो थी गया धान वास्ते बैठे पड़े, मैं बता सकता हूँ आपको धान नहीं है कारण क्या, ऊपर से देने वाले सारना लिया दरवाजे में से बताओ ऊपर चाकू में मकान है वह मैं इतना बड़ा कोठा रहेगा कोई लाख बड़े कितने समझे, बहुत बड़ा मकान वैसा का वैसे ही करता, सुनने से कोई सुनने से फर्क पड़ा है, सुना तो करेगा सुनने का इतना गायों का पालन करो महाराज, गायों बिक्री हो रही है नजीक अली गाँव में बताई जा रहे हैं, हीरापुर कोई गांव बता रहे हैं, हीरापुर गांव हीरापुर में गायों सब देशी बेच रहे हैं विदेशी खरीद रहे हैं, दूध ज्यादा हो जाए ना शुद्धि का ख्याल है ना उसे पवित्रता का ख्याल है ना गोमूत्र का है ना गोबर का है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, अरे पैसा छोड़कर मरोगे, कोई आदमी आप में ऐसा नहीं है जो भूखा मर के मर गया है, कौन है बताओ बताओ एक दो बताओ एक दो घर को ऐसा, पैसा बाकी रहेगा पहले घर होगा, दादू दुनिया बावली दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दो पारा पहली रोटी देसी राम जी, हमारे को देते रोटी तुम्हारी रोटी नहीं मिलेगी, कमाते उस रोटी नहीं मिलेगी, साठ सत्तर अस्सी रुपया सौ रुपया रोजी ना भूखा मरोगे, धन इकट्ठा करे इकट्ठा जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मन मोद माधु माखी जो मूड मन ग्रत काल की गोद, धन इकट्ठा कर देगा लगभग बढ़िया लगभग बढ़िया, आप कितना खाओगे कितना कब चलेगा, ये ख्याल ही नहीं है क्या निर्वास है, अगर ज्यादा रुपए इकट्ठा करो ना हो जाए ब्याह में लगाएंगे खूब छोरी ब्याह में लगाएंगे, पहले निमंत्रण पत्र पहले ब्याह पत्र निमंत्रण पत्र देते दे, पत्र की पत्र जगह जगह नया नया तरीका दिव्य खर्च कर देगा, अखबारों को लेते रहे बनाया हुआ सात सौ पांच सौ सात सौ रूपये एक थाली का क्या भोजन का भोजन का हाँ भोजन का एक एक पांच सात चौबीस मिलता है एक ढाई तक चौबीस। तब घर में बढ़ाओ शुद्ध चीज हुए, शुद्ध खाओ अंदर का शुद्ध हुए निर्मल हुए, अशुद्ध खाओ कर देते हैं। कहते देने वाले का कोई जाति का पता नहीं है। हाँ कहने मुसलमान है सीधे में तो मुसलमान है हाथी को मुझे नहीं दे कूड़े भ्रष्ट होते हो नाश्त होते हो ख्याल ही नहीं करते इधर। एक थाली कितने रूपये चौबीस सौ बताए इस ब्याह ये तो ये इनकी जानी हुई बात है। इस विवाह को तो ये जानते हैं जानी हुई बात है कि 2400 रुपया दिया था। अब 2400 रुपया हजार आदमी जिम्मे है कितने आदमी जिम्मे है पता नहीं, हजार फाड़ी हुई होगी वो कितना 24 लाख हो गया क्या 24 लाख रुपया हो गया 60 करोड़ रुपया क्या मिला 60 करोड़ रुपया क्या मिला। पाप करो अन्याय करो पैसों बर्बाद करो धर्म बर्बाद करो भाई फायदो तो निकले सब विचार कर दो शादी से कुमकुम कन्या लेंगे। महाराज जी पान पराग गुटखा इस तहसील के अंदर 70,000 रुपए का रोज बिकता है 70,000 रुपए प्रतिदिन की बिक्री बता रहे हैं। एक महान अशुद्ध चीज तहसील में अरे मरेंगे जल्दी अरे कागजों पर लिखा हुआ कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है पाकिटों में लिखा हुआ रोजिना 70,000 कितना पैसा बर्बाद होकर विदेशों में जा रहा है देश में पैसा रह जाए देश को दरिद्र बना रहे हो देश की तरफ ख्याल नहीं आपका। कितनी देर पानी पी ले वाणी है पानी है वो पेप्सी ये वो बोतल है पानी पीने की एक बोतल कचकड़ेगी वो 12 रुपया 12 रुपए एक बोतल का 12 रुपए क्यों ला रहे थे उसे पाप अन्याय करके कमाओ फिर लगाओ बेचारे क्यों करती लगाओ कुछ धर्म का अनुष्ठान भी करो क्यों तो पाप कर रहे हो क्यों कमा रहे हो फिर खराब काम कर रहे हो ईट गाल रहे हो फिर कम को ना खर्च करते कम करते मुश्किल है दुख पाते हैं खर्च करते हैं दुख पाते हैं कमाते हैं झूठ कपट बेईमानी करते हैं रुपया दे 2400 रुपया एक थाली का आश्चर्य होता है कितना अन्याय कर रहे हैं कितना राम राम राम राम राम राम राम राम भाई सुधार करो तो बड़ी अच्छी बात है। महाराज मेरे बुलाते नहीं थे मेरे इतने विचार नहीं थे महाराज के लिए कदे बूढ़ो शरीर है तो ठीक नहीं आराम करो चलो इतना आ कर लियोगे मैं सियाड़े में ले रहा हूँ ले रहा हूँ सियाड़े में मार कर लूंगा तो महाराज जी से बोल कर गया या शरीर स्वीकार कर रही हो तब क्या करना ये तो मेरे को नहीं लगती भगवान क्या कितने को कुछ को मानते हो नहीं क्या कहे बताओ एक एक थाली का 2400 रुपया आश्चर्य हो कहते हैं हम लोग तो करते नहीं तो मद्रास वालों ने उन्होंने किया हम सत्संग करने वाले तो ऐसा करते नहीं है आप ही करते हो आप ही करते हो सफाई से काम चलेगा नहीं आपके सगर से हम जी में गए ऐसा करो हम नहीं जी में हट जाओ कर दे आप कर दो हम नहीं में हम नहीं बैलों के आते रोटी खानी और लगाना हम नहीं करेंगे आप लोग तैयार तो जाए इन स्त्रियों ने कर दिया महाराज वह हमें मरिया बंद कर दिया हरियाणा में इन स्त्रियों के मारपीट कर रहे हैं मरिया पीने वाले प्रांत में बंद कर दिया प्रांत में मरिया वजह तैयार हुए शक्ति हाथ में राम जी से काम नहीं चला सीता जी शक्ति उठी महाराज करवा देंगे रक्त बीज है जो काली माइया उठे तो बड़े बड़े काम नहीं होते डर है करती काम तो लग जाएगी गर्भपात वाहन में काम तो लग जाएगी धार्मिक काम नहीं लगती। मद्रास वाले थे स्वीकार करो तो भी खर्च करते हैं, हम लेंगे ही नहीं, हम ये में गई आप विरोध विरोध कर दे, आप बताओ आप विरोध विरोध करते कर सकते हैं क्या, समझ रहे क्या हुआ बोलो, आप जब विरोध करो तो करते करते क्या खर्च उन्होंने खर्च किया उन्होंने, ऐसे काम नहीं चलेगा, अलग विषय सच्चाई करो सच्चाई भीतर से कितना खर्च नहीं करेंगे, लाने वाले कौन अन्य किसी हाथ का कैसा खाओ थे कैसी बुद्धि हो गई, पशुओं की तरह महाराज बीच में बैठ गई सब फिर फिरता फिरते मुंह नवाजिए और जीवन बढ़िया बढ़िया जीवन लिखी है पशुओं की तरह, मैंने पढ़ा ही नष्ट हो गया, सूर्य सूर्य को साथ ही भेजते पाप करनो व्यभिचार करनो अनाचार करनो कहने से मानेगा थोड़ी, मानेगा आपकी बात तब मानोगे तो आप ऐसे सुन के सुधार करो तो फिर ठीक बात अच्छी बात है, हमारा भी मन करे तो भाई मैं भी समझा नहीं मैं प्लेट हुआ थाली बोलिए महाराज जी थाली नहीं हुए प्लेट हुआ थोड़ी प्लेट का है प्लेट हाँ प्लेट में सामान रख देते हैं खड़े खड़े खड़े खड़े खाते हैं वो एक जगह सामान रखा उसमें से ले लिया अपने प्लेट में ले लिया खा लिया, कृपा करो कृपा नाथ ये पैसा बर्बाद मत करो, कमाओ झूठ गवट बेईमानी से ठगी से धोखे से विश्वासघात कर कमाओ कमा कर देते कुछ दिन घुसखा तो ऐसा मत करो, क्यों पाप करो अन्याय क्यों करो अन्याय पैदा करो, छोरा छोरी कितने बिगड़ते हैं उनकी दशा क्या होगी, आपको ऐसा देखेंगे क्या करेंगे छोरा छोरी क्या कैसे होंगे, लड़कियों को उच्च पढ़ाई के नाम पर 25-30 वर्ष तक शादी नहीं करते उनकी और फिर उनको उतनी पढ़ाई वाला लड़का नहीं मिलता है तो और देरी हो जाती है, उतनी पढ़ाई वाला लड़का नहीं मिलता है तो और देरी हो जाती है, शादी लाओ महाराज शादी और जल्दी ब्याह करो, कानून बना देना 18 वर्ष तक मिलकर शादी नहीं करनी तभी एक गर्भवास में गर्भपात करने की अब मशीन मदद दी मशीन अब ले लो खा लो और बस गर्भपात हो जाए, गर्भपात की मशीन शुरू हो गई अब शुरू हो गई अब जगह आप सोरे आप ही खा लो आप ही खा लो कराने की जरूरत नहीं, कहीं गलती पैसा दांग दो निकल जाती है, सब तरह पाप ही पाप अन्याय अन्याय पाप ही पाप करो, कोई तो शुभ काम ही करो भाई, आप इकट्ठे होते हो सत्संग करते हो गीता भवन बनाया है वृक्षों को जो कितने कितने काट दिए अब क्या फायदा बताओ, कितनी बड़ी बेड़ी बनी है जरा क्या देखो अब देखो क्या महाराज जी, जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन इनको बोला था हाँ। उनका कि अब की बार हमसे गलती होगी आइंदे नहीं करेंगे ऐसा बोल दिया, सुखी बात है मेरे को सदा याद आती है कोई कोई दिन याद नहीं और याद नहीं है प्राय मेरे को खटक दी है मन में क्या करना है, देखो ये वृक्ष देखो वृक्ष जितनी पेड़ी हुई है वो काट दे सफाई और इतनी कर दो ऊपर काट दो ऊपर से काट दो इतने तो रखो इधर ऊपर काट दो अब तबू बन जाएगा वो देखो अब क्या कहें आपको बताओ, मानते हैं नहीं कहना नहीं मानते कुछ ही तरह पहले तो पाप करके कमावे फिर पाप कहीं लगावे अधिक दिन खर्च करे गायों की रक्षा करो जो गाय विदेशी नागरिक भीतर रखे और देशी गायों को बेच दे 36,000 कारखाना खुल गया है अभी भगवान के जैसे कई ऐसा भूमि बन करके बन रहे अभी हमारे में इधर विरोध करे विरोध मानते नहीं, मैं ना माता हूँ आप लोग ये चेत जाने शब्द तो शब्द ऐसे देव जाए सब यहाँ एक बात और है, माइये बाइये यहाँ तंबाकू सूंघती हैं और तंबाकू का मंदन करती हैं, इधर ज्यादा मात्रा में है, हमने तो सुना नहीं कभी ऐसा करते हैं। ये माइये बाइये तंबाकू सूंघती हैं, खाती हैं और मंदन करती हैं, पुरुषों का तो सुना था ये। अब क्या बता मैं, एक एक भाई नहीं ले गया साधु में, नहीं ले गया जो तू कैसे रह तू इन घर लो तो नहीं कैसे आया हो महाराज, कुत्ते मुंडू दे दियो, कुत्तों मर गए साधन भेज दो। तो उठा फैल मुझे फेंके मुझे भाई मारे पेशाब करना है, मकाओ पेशाब करने लो है बर्तन वो फूट जाए वो साधन बस भी हो साधन बस साधारण दही लाया। हाँ वो तो दही कैसा कुत्ते मुंडे दे दियो जो कहीं करो भाई पटक नहीं भाई होने भाई मोड़े भाई पेशाब करने गया आसान सेवा है। ऐसी ऐसी बातें बातें नहीं चौकी चौकी वो क्या तरण पीजे जो भेजो तरण चौकी तक बातें चौकी की बातें कहो आगे देखो ऐसा बैठा है ये सुनने वाला। हाँ ये गुरु तु देख तू कि क्या बात है भाई, कृपा करो कृपा दार धर्म की तरफ ध्यान दो, कितना ही पाप करो क्यों पाप करो, कमाने में पाप करो पाप में खर्च करो, क्या फायदे थे नुकसान के सिवाय कुछ फायदे नहीं है। आपके वंश नष्ट हो रहा है, आपकी जाति नष्ट हो रहा है, आपके धर्म नष्ट हो रहा है, पारमार्थिक बातें आपकी नष्ट हो रही है, ममन पानिया के डाल वाले विधवाओं करने ब्याह जोर से करो और जोर से केवल भोगों पर भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता था, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्यावृत्ति था। तंग करे बिचारी कोई ब्याह नहीं करना चाहे पहले तंग करे ये ब्याह कर ले ब्याह कर ले, मेरी दूसरी माँ है छोटी माँ वहां के वो ब्याह कर ले तो भरा से बदल रहे सोन पालन कर कल ही बात कल ही बात बीती हुई बात सोरी बेचारी कह ब्याह करो सब जबरदस्ती करेगी जबरदस्ती भाई करे अरे भाई करे जबरदस्ती करे एक भाई पहले ब्याह हो वह है कल कल बताई दी मैं ना था जानू कौन भाई कल महाराज मैं खुशी हो गई ए जेठानी घर गया मैं बोलू कौन जेठानी बीबा ना खर्च ले गई वे आज जैसा तंग करे अगर ये धर्म का पालन करे तो वह खुद कहती है कि अब इतनी सुखी हूँ मैं कल कही सुनी तीन महीना में फिर जाऊंगी सब रुकी हुई बोली जेठानी अब घर करे रुपया पट कर देगी ठंड में ही कलकत्ता में भाई मगनी बहन जो मगनी बहन मगनी माँ है करने की सॉरी विधवा होगी कि माँ पैदा क्यों करो भाई जन्म तो पाती लेते हो नहीं मैं बहन भाई समझो भाई है भाई हो तो पाती लेता होगा तो भाई समझो मारो माँ ने संतोष हो मान दूर बैठा मैं बहन को नहीं भाई है जो तो खर्च करो पुण्य करो दान करो दान करो पैसा भाई बहन ने पूछे वो नहीं कहते खर्च क्यों करो बस ज्यादा स्वभाव नहीं, ज्यादा खर्च करने का स्वभाव नहीं है, पर भाई की तरफ समझना नहीं है। जो 22 साल तो भतीजा है ये भी याद करे, हम बूढ़ी हो गए वही रहेगी, दांत रह गए हैं अब बूढ़ी होगी। आप माए से समाज में ऐसी बातें हैं बहुत से हैं, अब सब तरह के आदमी समझे होते हैं। कृपा करो कृपा नाथ, अब पाप करना छोड़ दो, अन्याय मत करो। एक एक प्लेट का लगे 2400-2500 रुपया, बोलो 2500 रुपया, गायों की सेवा करो, दसी गायों बेच रहे हैं, वे निकालना चाहिए। आप खेती करने वाले हो, खेती बहुत होती है इस प्रांत में, बराड़ में खेती के गायों और संबंध है, खेती खेती उसमें गायों से हो, गायों उसमें खेती से हो, खेती करने वाले में बहुत सुविधा है। बैल अपना भाई घर का जो काम करे सब दृश्य पहले बिक्री कर रहे हैं, अब दशा क्या होगी परमा जान रहे। बैल तो हम देखे जाते हुए कसाई खाना में ले जाते हुए देखा, कहते हुए जी गायों के लकड़ी नहीं बांधे हैं तो ज्यादा दूध हो सकता है, पर इस बात को जानते नहीं। वो जानते जानते हैं महाराज, वे गायों ने खुली छोड़े वे फिर गाँव में, ये विदेशी गाय तो बन जा घर में, मन जाओ भी घर चरण जाओ चंद्र में, चरण जाओ चल जाए खेत में, खेत में चले जाओ इस बात से क्या करो, पर डीग रो बांध दो जो घंटो रहे नहीं, अब खेत में नहीं जाओ, खेत में वाले रक्षा कर इस बात मान दे। ये मैं जानता हूँ, मैं देखी है बातें, देखी बात में दी हुई है, खेत में गायों के पैर भी बांध देते हैं, पैर भी बांधते हैं, पैर बांधने में कम बांधते हैं, लगा दे तो जोर से उछाले तो घोड़ा टूटे खराब है, साल कुछ कह नहीं घोड़ो में लगती रहे। देखिए मैं देख आया हूँ, विदेशी गायों ने लेते हैं, देशी गाय बांधते हैं, देशी गाय तो आतरा विदेश में बहुत दाम ने भर बैठा, देशी गायों विदेशी नहीं बैठे, विदेशी चमड़ो तो नहीं, हड्डी नहीं, पैर नहीं, तुम्हारी जीवा नहीं, यार अचार गाले करेंगे सब करेंगे, क्या तुम विदेशी हो रही है, देशी गाय रहे देशो है, जैसे देशी गाय रहे जो वो आतर है वो आता जो सीजन से बनेगा विदेशी को बने नहीं, यार बहुत मूल्य है कसाई में, बहुत ज्यादा मूल्यवान चीज है, हम सारे निगमी चीज है, गायों की रक्षा करो, धन की रक्षा करो, पूरा पैसा करे पैसा पैसा पैसा, ये लोभ रे कारण से महाराज लोभ दोष है, केवल पैसा ही पैसा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कितना कितना वृक्ष काटा, कितना कितना पशु ने पालिया, कितना गायों ने नाश करी है, राम राम राम राम राम, ब्याह में कितना कितना पैसा खराब, झूठ कपट नहीं माने से कमाओ, धर्म से कमाओ थोड़ा बोले यहाँ कमा लो घना खर्च करना बोले, कृपा करो कृपा नाथ, ये विधवा जी बिठाओ, नया नया नया नया खर्चा समझोते हैं, हम निमंत्रण पत्रिका न्यारी, पहले मनवार पत्रिका न्यारी, अब शुरू हुई अभी पहले नहीं है, नया नया शुरू हुई खर्चा, खर्चा कम करो, बड़े बड़े आज ये समझता खर्चा कम करता, कंधे पर थान लिया और जहाज बेचने वाते, कंधे पर थान लिए मार नहीं हो रहा, कंधे पर थान लिए हुए बाजार बेच पानिया लोग पानिया मार नहीं हो रहा है, मारने की अवसर कम है, कोई बहुत कम है, बस जाने है ये बात, ये बात हमें कुछ जाने क्या है पतो है, उदार हुआ ज्यादा कंजूसी करी महाराज, ये एक कथा आती है, काम करने वाले थे राज लोग, वे काम करते थे तो सेठ और सेठ जी माखी पड़ गई, तो माखी ने पकड़ ली थी तो चूस कर फेंकी, मक्खी चूस कन चूस होता है मक्खी चूस का नाम जो चूस फेंकी काम करना पराजक कान अगर बढ़िया बनाना हुए तो नीम घी चाहिए नीम घी दे तो अच्छा है अच्छा ठीक है कूड़े मंगाई बड़ी बड़ी चल लो मक्खी सूस से आदमी की नींव में घी देना है देख ये मंगा ली रास्ते में बना जरूरत वैसे तो खर्च कर दो बिना जरूरत क्यों जावे मक्खी सूस हो मक्की चूस हुए भाई बिना जरूरत क्यों जागी जरूरत है गाँव में कूड़े कूड़े मंगा ले लो थोड़ो तो कहने परीक्षा करेगी मक्की चूस है जो कि तुम चूस है तो ये निरंतर क्यों जावे भाई चूस ले भाई पकड़ी देख ले निरंतर क्यों जावे आप बुद्धि आप लोगों में ही कंजूस क्या हुआ था महाराज जी बीते हम पैसा हा को नहीं देना तो युति बाब आज पैसा हो गया था कहीं बात तो पैसा वाले क्यों करना चाहिए को जो काम है भाई याद करो माई का याद करो धर्मात्मा होते थे महाराज कुआ बनाते बावड़ी बनाते आज मोटर ले लेंगे कुत्ता पाल लेंगे घर में कुत्ता रख लेंगे गाय नहीं पालेंगे कुत्ता पालेंगे। मैंने चक्रधर जी पूछा बना मैं तो अंग्रेज जानता नहीं आप अंग्रेजी तो कुत्ता पाले कुत्ते में फायदा क्या है तो कोई फायदा नहीं कुत्ते में क्या फायदा बताओ कुत्ता पाले होता है साथ में गाय गाय पाली है कुत्ते की कीमत 20,000 रुपया राम राम राम या घर फायदा कोई निकला मैंने कंजूस में के वहां मक्की सूस वहां गवी हरेक आदमी है बड़ा मक्की सूस आदमी है मक्की सूस का तो नहीं है कंजूस आदमी मक्की सूस पानी कुत्तर में मिलेगा 20,000 रुपया कुत्ता लगे कुत्ता साथ में रखो राम राम राम राम एक ने कहा कि कुत्ता तो दत्तात्रेय जी का अवतार है अच्छा। महाराज जी मना क्यों करते हैं मगर हमने तो कहीं पढ़ा नहीं महाराज जी ने कभी कहा नहीं अवतार है ही नहीं काम धेनु से काम धेनु एक नाथ जी महाराज चरित्र में पढ़वा काम धेनु एक नाथ जी महाराज थे वाले यहाँ श्रीखंडिया रहता थे भगवान स्वयं श्रीखंडिया बन करके एक नाथ जी चरित्र पढ़ो आपके देश की बात है जनार्दन पंत गुरु जी वे पैठण से देवगढ़ गया थेड़ भी पैदल छिप करके माँ दादी बेचारी आंखें चली गई रो रो करके पोता गया बेटा वो मर गए जमखंड जोग पैदा हुए थे माँ बाप मर गए दादी माँ पाल गए दादी माँ के एक ही था वो सामने साथ रह गया गुरु जी को कहा नहीं जब वे 20-25 वर्ष के हो गए तब गुरु जी पहुंचे वहां तो मुझे कहा जाओ परिक्रमा कराओ और वो पैठा आएगा मैं बताया तो पैठा आएगा वो तो सुना दिया पैठा से ठहरू रह भिक्षा लगा से गाँव में जाता दादी करने के नहीं है घर पर नहीं गए महाराज गुरु जी ने कहा है भिक्षा लगे तो बीच में मिले निगरा की आवेगा तो छोटा सा तो देखा ही पढ़ाता ही नहीं अब देखा यही है नाम पूछा पत्र दिया गुरु महाराज का पत्र गुरु मंत्राल ने पत्र लेकर और कपड़ा लगा कपड़े ऊपर रखा परिक्रमा करी दंडोत गया किसी को बचा उस पत्र में कहा वहीं रहना वहीं बैठ गए दादी के पास नहीं गए वहीं घर बना घर में नहीं गए पुराने घर में वहीं रहना फिर गुरु जी मरे तो नहीं गए गुरु जी मर गए जब कहा मरे गुरु रुए चेला तो दोनों को क्या ज्ञान मिला मर गए तो गुरु जी के दर्शन को नहीं गए गुरु जी कह दिया वहीं रहना जहां कागज मिला वहीं बैठ गए वही घर पर जाते घर तो गुरु जी थोड़े घर पर मर जाना थोड़ा सा वहीं रहना वहीं बैठ गए कागज जहाँ मिले वही बैठे, हम तो यही बैठे थे, दादी माई वही आई वही घर वही भजन किया वही कर दिया वही मकान बन गए। ऐसे संत हुए आप रहे यहाँ पर, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए, ज्ञान देव जी, नामदेव जी, सोपान देव जी, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए। पंडरपुर में चौमासे में वे बोले कि क्या कहा भाई, परमात्मा की प्राप्ति है, हाँ बड़ी सुगम है। आपने कहा सुगम है, मैं क्या सुगम है, वह क्या सुगम नहीं है, किसने बताई है, वो आप संतों में मिलेगा, संतों की जो है हमारे पक्की विचार है कि ये संत बहुत प्राप्त पुरुष थे, तो उन पुरुष नहीं बताएगा कि कैसा आया कभी आया नहीं, उनको जरूर आया होगा, मैं जानता नहीं हूँ मराठी, मैं जानता नहीं, पढ़ता ही नहीं, जानता नहीं, परंतु मेरा विश्वास है उन्होंने कहा है, तो एकदम पट भैया बोला कि वाणी में ऐसा लिखा है कि महात्मा भगवान जी मिलते हैं, ऐसा लिखा है हमारे, आप थे वो संत थे, महात्मा भगवान को प्राप्त हुए, कैसे कैसे थे वे जगत कहेंगे, जल्दी मिल जाए, सुगमता से मिलते हैं परमात्मा, परमात्मा जितना सुगम है इतना सुगम कोई काम नहीं है, इतना सुगम है, पर आप तो पापा की तरफ ही दूर रहे हो, पाप ही पाप कमाते हो, तो हमें अब कैसे भगवान मिले, कृपा करो कृपा नाथ, माताओं आप लोग भी कृपा करो, ये भाई लोग भी कृपा करो, पाप छोड़ो, अन्याय मत कमाओ और निर्दय पैसा खर्च मत करो, खर्च करने का स्वभाव तो मत ही मिलेगी, हद क्या हमारे क्या हर्ज क्या बताओ, तारे खर्च करने का स्वभाव होगा तो हमारे को मिलेगा कि नहीं, मतलब ही बात है, तारे को कम खर्च करो तो हमारे को कम मिलेगा, ज्यादा खर्च करो तो ज्यादा मिलेगा, हमारे बड़े कम मिले, हमारे कम को मिलेगा, बड़े घाटो नहीं बड़े इनमें, आप कृपा करो कृपानाथ, पापों की मत मत जाओ, पापों की तरफ खर्चीला जीवन बनाना बड़ा खराब है, इस वास्ते शुद्ध बनाओ अपना जीवन, शुद्ध निर्मल बनाओ, जिसे भगवान मिले, भगवत प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो, भजन करो, कीर्तन करो, दक्षिण में हमारे गीता प्रेस बनना चाहिए, गीता भवन बनना चाहिए दक्षिण में, जो बनाकर तैयार कर दिया, ये सब आप लोगों का परिश्रम, सोमानी जी ने किया विचार, आप लोगों ने साथ दिया, उसे बना, आज सत्संग होता है, इतना काम किया, सभी नया काम हो सकता है, तो पुण्य काम आप कर सकते हो ना, करके देखा है ना, तो ये भी तो करके देखा है अपने, ये पैसा भिन्न पैसा नहीं होता है, पैसा लगता है, आपने खर्च किया है, कब हुआ है, पर आप विचार ही नहीं करते हुए कमाओ और निकम के खर्च करो, कृपा नाथ ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, माहेश्वरी और ब्राह्मण इनमें भी, और अग्रवाल सज्जन इनमें भी महाराज मध्यार मांस ये चल पड़ा, ये दूसरा ब्याह करना है, मर जा दूसरा ब्याह करना, तो ये मनुस्मृति में आया है, बहन राजा था अधर्म में, उसने शुरू किया, ये तो सूदों ने स्वीकार किया, ब्राह्मण सती वेश ने स्वीकार नहीं किया, नाता कर स्वीकार नहीं किया, अब ब्राह्मण भी कर रहे, ब्राह्मण भी तैयार हुए, ब्याह करो भाई, अरे भाई की धर्म की चीज होती है, धर्म में करने करे भाई मिली है, मैं भाई तू क्यों तुम्हारे मैं न्याल होगी भाई तू वे हमारे ब्याह करो कौन है छुट्टी होता हुई तो कहो पुस्तक पढ़ो भजन ध्यान करो, बहन हमारे साथ मिलती है बातें करती है और मन नहीं है भाई, मन बोल बाहित कर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इन्हें मर मत को नहीं तो भाई भजन करो, राजी हुई राजी, एक बार राजी हुई लड़की, मैं नहीं आ लूंगी, अब आई जेठाने मारे भी पहले मारे जीना ने पास बनते ना घटने की जो निश्वास की नहीं थी, धर्म का पालन करो, अंत में ठीक हुआ। पहले थोड़ा कष्ट पाना पड़ता है भाई, परंतु मुझे आनंद बहुत होता है, फायदा बहुत है, लाभ बहुत है। ईश्वर से कृपा करो। एक सूचना दी महाराज जी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से एक पुस्तक निकली है। हाँ। उस पुस्तक के लेखक है एक तो कोई बजाज, एक मुसलमान कोई इब्राहिम और एक सिंह, इन तीनों ने एक पुस्तक लिखी है। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि जब पृथ्वी पर ये भूकंप होता है, महामारी होती है, तरह तरह का ये होता है, इसलिए होता है कि यहाँ कई प्रकार के पशु या जीव जंतु मरते हैं। हाँ। उनकी एक आहट होती है। हाँ। और उस चीतकार से, आहट से प्रकृति के अंदर एक लहर पैदा होती है और वो लहर पैदा होकर के तरह तरह का अनिष्ट करती है। अब ये बात इन्होंने वैज्ञानिक रीति से सिद्ध करके बताया है कि मनुष्य को पाप अत्याचार से दूर रहना चाहिए। मानो पाप करने से हुए, ये भूकंप है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, ये चीजें जो सामान्य प्रकृति से हो रही है वे पापों के कारण हो रही है। जीव मरे मारे के याद में तो मंदिर नहीं गई, कोई मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वो आ है तो उस कारण से प्रकृति में कोप हो रहा है। एक गीत तरह सुना गीत, गीर इतने थे जो कोई जानवर मरता तो खा करके सब साफ कर देते। गीर मिलते नहीं आजकल, कहाँ गए जो पता नहीं है, अखबार लिखते हैं सब। उसी पे छानबीन करी कि घास के ऊपर रक्षा के लिए जहर पैदा करते हैं, वो जहर खाने वाले गायों में जहर आ गया, वो मन खराब हो गया, इस बात की चले गए। ये अंत में दिन निकली, इन्होंने बताया उसे तो हो गई पानी में, अन्न में ये जहर पैदा, जानवर को मारे तो जहर तो हो गई, वो जहर आप नहीं असर करेगा। आपने जानवरों को मारने के लिए किया, क्या आपकी रक्षा करेंगे वे जहर? जहर तो आप असर करेगा। कई ऐसे काम है जो आप जहर को मारने के लिए करते हो, परंतु आप पर बहुत असर पड़ता है। आपके खाने पीने में वही आती चीजें, वही साग देता है, वही रोटी है, वही भोजन है, वही आती चीजें। गीत गीत में विचार किया, खूब विचार किया, देर करने से निकला कि ये गाय जहर हो गया उनमें, मानस में इस वास्ते गीत चले गए। आश्चर्य किया, गीत इतने थे चले गए कैसे, कहाँ चले गए? अपने दूरे पर भाई पास में पशु मरते थे, हम कह रहे थे भाई भी। तो गीत नहीं आते, गीत है नहीं। मनुष्य के कारण से मनुष्य दूषित हुआ, घास के कारण है घास दूषित हुआ, मन में चिड़ने से, जानवर को मारने से, ऐसे अन्ना पर दूषित होता है। अन्न को मार कर टिड्डी मार दी, सभी टिड्डी आती थी तब तीन वर्ष तक आती थी ना, मेरी याद है मेरे को, लोग कहते हैं कि टीडी आई है, जमाना होगा, अब वर्षा अच्छी होगी, क्योंकि तो जीवन को पालना है, भगवान को जीवन पालना ही है। तो जब टीडी आती तो वर्षा होती, लोग समझते ठीक है, खेतों की रक्षा करते। बाढ़ में खा जाती सफेद मेरी बाढ़, बाढ़ है नहीं पर रात में सफेद सील सील खाई, मतरे की बेल को और मौतों को बहुत खाते, पर भाग ऐसी विलक्षण है, ऊपर वर्षा बिना तो सूख जाते, खाने में जहर होता है, और वर्षा बरस है तो छोटे छोटे माठ मरा फलिया से जूम हो जाते, थे। बहुत दिन थे। हाँ, घर ज्यादा होता है, ज्यादा कोई देते फलता नहीं, खाद मिलता, वहां बीटा नहीं खाद मिलती, जहर बरसात में तो बहुत फलता, छोटे छोटे माठी तहता था, पर मर्स भयंकर भयंकर लगी हुई खूब। तो ये जानवरों के नुकसान नहीं होता है, नुकसान किया था। अब गेहूं का भाव तुम बताओ, बाजरे का भाव है, ज्वार जी यहाँ का मुख्य खाद है ज्वार। हाँ। ज्वार बता रहे हैं यहाँ पर 13-14 रुपया किलो, राम राम राम राम राम, 1 किलो 14 रुपया। अच्छी ज्वार तो 17-18 रुपए किलो है। यहाँ का मुख्य खाद है ज्वार। मैंने पूछा ज्वार क्या भाव है कि 13-14 रुपया किलो, अब ये बता रहे 17-18 रुपया किलो। गेहूँ से भी महंगी हो गई ज्वार, यहाँ की खास उपज है वो तो। बड़े भाई अनर्थ हो रहा है, जो समय हो गया भाई, आगे आगे बढ़ी आप रामायण बैठता है, इस वास्ते बंद करते हैं। 4 मिनट ऊपर हो गया, 5 मिनट चलता है। आप कृपा करो ये रिवाज सुधारो, आपको कृपा करो, बहनो माता हूँ आप कृपा करो, रिवाज सुधारो, निरंतर खर्चा मत करो। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 21 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से ढाली गांव में हुआ। राम।